सदाकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई मन में ये बात पूछो नहीं तो हम तो कह देते अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई हरदम सावधान रहने की जरूरत है। साधन किसका नाम है? हरदम सावधान रहना। ऐसा नहीं साधन करें घड़ी के बड़े करें दो घड़ी करें दस घड़ी करें तेईस घड़ी करें तेईस घड़ी और उनसठ मिनट करें तो भी सिद्धि नहीं होती। तत्काल सिद्धि नहीं होती। और वर्तमान में सिद्धि चाहते हो तो चौबीस घंटे पूरा का पूरा साधन होना चाहिए। तेईस मिनट और उनसठ मेंट करो सेकंड और एक सेकंड नहीं हो तो वो पूरा नहीं होता। वर्तमान में सिद्धि चाहते हो वर्तमान अभी अभी तो अभी सिद्धि होती है। देखो संसार की सिद्धि होती है भविष्य में और परमार्थ सिद्धि होती है वर्तमान में। ये सिद्धांत है क्योंकि वर्तमान में आप साधक भी आप तो साध्य भी आप हो और साध्य भी आप है आपका साधक और उस साधक ही मेल है तो हरदम ही आपका मेल है। केवल मानी हुई दूरी है और दूरी है नहीं हुआ केवल मानी हुई दूरी है। वो मानी हुई दूरी कर दूर कर दी बस प्रसिद्धि हुई और परमार्थ साध साधन विषय सिद्धि तो जल्दी होती है और पारमार्थ संसार की सिद्धि वो लगन हो और साधन किया जाए और प्रारब्ध का साथ हो तब सिद्धि होती है। और पारमार्थ सिद्धि में प्रारब्ध की जरूरत नहीं। प्रारब्ध है विशेष वर्तमान है। प्रारब्ध तो बना हुआ कर्म होता है। वर्तमान सिद्धि है वो कर्म का फल नहीं। कर्म का फल होता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध की मुख्यता रहती है वहां तथा नित्य संबंध की है। संबंध नित्य है और वो सिद्ध नित्य रहता ही नहीं। यदि अथवा न पुनः एवं आशीर्वाद जिसके जानने में दोबारा था और यशमें तो दुख है नजमें होने पर दुख है न बचा लेते दुख उसे बिछरे नहीं तो क्योंकि वो वास्तव है। एक बात आपको कहते कई बार कही है कहता हूं मैं। लोगों ने ये समझ रखा है कि संसार का संबंध नित्य है परमात्मा का संबंध करत होगा मान्यता प्राय हो गई है। वास्तव में दूसरी मान्यता नहीं है। मान्यता ये सच है संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है और हमारा बनावटी है कुछ निरंतर रहता है क्या स्त्री पुरुष का संबंध है बहन भाई का संबंध है जो है वो करते हो परमात्मा संबंध मिटता कभी है ही नहीं है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक संबंध तो भूल ही हुई है भूल हुई है भूल भूल मिट्टी दिखाऊंगा सिद्ध हुआ, वो करना नहीं है, करने से वो सिद्ध नहीं होता है। वह तो एक भूल हुई है, भूल मिट गई, काम ठीक हो जाएगा। हमारा वो संबंध भगवान का संबंध है, नित्य संबंध है। इस बात से योग नित्य योग कहते हैं, नित्य योग। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगम, दुख योग क्या संसार का संयोग है, दुख का संयोग है, इसका वियोग हुआ वो योग स्वतः सिद्ध है। परमात्मा का संबंध हमारा नित्य सिद्ध है, नित्य निरंतर स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते उसको ऐसा मत मानो कि इतना वर्ष लगेगा, इतना न लगेगा तो होगा, वो तो जब आप ठीक सच्चा हो तभी हो जाएगा। वो कर्म का फल नहीं है। संसार धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदर सत्कार ये सब कृत्रिम है और तात्कालिक फल नहीं है, ये भविष्य को लेकर फल होता है। और परमात्मा की प्राप्ति हमारे को स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। मैं वंश हूँ जीव लोग, जीव मेरा ही अंश है, धन आपका अंश थोड़ा ही है, संपत्ति आपका अंश नहीं है, मान बढ़ाई सत्कार आदर ये आपका अंश नहीं है, आपका इनका संबंध नहीं है। परंतु परमात्मा का संबंध नित्य संबंध है, नित्य संबंध है। हम भगवान के हमारे हैं। अगर व्याकुल हो जाओ तो तत्काल हो जाओ, व्याकुल होते ये छूट जाती है, छूट जाती है, काम पकड़ जाता है। वो स्वाभाविक सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है परमात्मा की प्राप्ति। आप मान रहे कि भगवान है, देखो नजीक से नजीक चीज परमात्मा है, नजीक से नजीक, नजीक से नजीक, नजीक चीज क्या है, परमात्मा है। और दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर क्या है, शरीर है। शरीर बहुत दूर है आप से, शरीर बहुत दूर, ज्यादा दूर, सबसे दूर शरीर और सबसे साथ परमात्मा। परमात्मा इतने नजीक है, जितनी नजीक वो चीज है ही वो नहीं, और शरीर इतना दूर है जितनी दूर कोई चीज है ही नहीं, इतना दूर है। ये दोनों बातें याद कर लो, बहुत मामी, बहुत काम की चीज, बड़ी काम की, बड़ी सार चीज है। नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक परमात्मा है। हम परमात्मा में ही रहते हैं हरदम, सब संसार मात्र परमात्मा में रहता है, परमात्मा में ही रहता है। और परमात्मा को घुड़ा मिला है, जैसे बदल सबके सब आकाश में रहते हैं, आकाश बदल में किस जगह नहीं है ऐसा कह नहीं सकते आप। बदल का कोई अणु परमाणु भी ऐसा नहीं कि जिससे बदल आकाश न हो। आकाशवत सर्वगत है नित्य, आकाश की तरफ सर्वगत है, नित्य है परमात्मा। परमात्मा के नजीक और कोई नहीं है, नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर शरीर है। केवल शरीर को नजीक माना है, परमात्मा दूर माना है, ये मान्यता होगी, है नहीं ये बात। जैसे निरंतर आप समझते हो कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, निरंतर मर रहे हैं। जितने वर्ष आगे उतने आप मर गए, पूरा मत माना। सच्ची बात कहता हूँ, पूरा मत माना, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं। जितने दिन आ गए है ना, इतना बड़ा हो गया, बालक को समझती माता समझती है, बालक हमारा बड़ा हो गया। माता जी बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। हमारी उम्र में से ही दिन खर्च होते हैं, ये दिन खर्च होते हैं, उम्र में से खर्च होते हैं। जितने वर्ष जिन भाई बहनों को आ गए हैं, उतने वर्ष आपके मर चुके, उतने वर्ष तो कटे हैं। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु बीत चुका इसका पता है। मैंने जब यहाँ आकर बोलना शुरू किया, जब बोलना शुरू किया तब जितनी उम्र थी, इतनी उम्र किसी की नहीं है, किसी मेरी आपकी, छोटे बाड़े की, बड़ों की, बूढ़ों की, उतनी उम्र किसी की नहीं है। सच्ची बात जानिए, एकदम सच्ची बात है। एकदम पक्की से सिद्धांत की, क्या आपको मालूम नहीं होता? क्या अब आपको नहीं मालूम होता? उम्र जितनी आई है वो बीती है, उम्र आपकी थी उनमें से ही बीती है, तो उम्र नहीं आई है, और जितनी बीती उतनी उतनी खत्म हो गई, अब बाकी रही है जितनी आई है, और वो भी दिन पूरा होता पर खत्म हो जाएगी, और उसी क्षण में मरना मृत्यु हो जाएगा। तो हम जी रहे हैं ये झूठी बात है, ऐसे ही परमात्मा बहुत देरी लगेगी ये झूठी बात है। परमात्मा तो प्राप्त है सबको, सत्य सिद्ध है, मतलब सत्य सिद्ध होते हुए भी आपकी दृष्टि उतना रहने से वो कोई फल नहीं देता। जैसे गाय में गाय का घी सत्य रहते हुए भी गाय कब नहीं आता, ऐसे परमात्मा सब में रहते हुए आप कब नहीं आते। अगर वो पहचान लो परमात्मा ही है तो परमात्मा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्ची बात। आप स्वयं है जहाँ वहाँ परमात्मा है, केवल ये धारण करे परमात्मा है। ऐसा मत भी है कि उसको भी परमात्मा मानते है, उसको भी मान ले तो ही कोई गलत नहीं है, मतलब वो नहीं है, वो तो संसार के साथ में संबंध जोड़ा है, इस वास्ते जीव है, संबंध जोड़ तोड़ते परमात्मा है, परमात्मा तो है ही, संसार का संबंध तो जोड़ा हुआ माना हुआ है, और परमात्मा आपके साथ में स्वतः सिद्ध है। इतनी सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है, केवल दूरी आपने मानी हुई है, केवल दूरी आपने मानी हुई है, आप दूरी उन्हें मानो दूर हो ही नहीं सकते। प्रभु में किसी से हट जाने की सामर्थ्य नहीं है, ध्यान देना मेरी बात का ध्यान देना, प्रभु में सर्वसमर्थ प्रभु में किसी से दूर हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, प्रभु दूर हो नहीं सकते। हमारे कण कण में प्रभु ही प्रभु व्यापक है, प्रभु ही प्रभु सब्जी परिपूर्ण है, एकदम परिपूर्ण है। अगर उस जगह आप मानो परमात्मा है तो बिल्कुल सबको प्राप्त है, एकदम एकदम एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है। परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है, अगर आप अगर मान लो ये स्वीकार कर लो कि हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे हैं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, शरीर संसार एक है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, ये खास बात है। शरीर और संसार एक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, तो क्षिति जल पावक पृथ्वी जल तज वायु आकाश, ये शरीर है, ये सब संसार क्षिति जल पंचभूतों का है, पांच भूत का कौन मेरा है बताओ? इनमें समय पृथ्वी कहाँ दूर है, क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसी से दूर है? यथा महान्ति भूतानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि पे, तो समय वो परिपूर्ण है, उससे नजीक परमात्मा परिपूर्ण है, क्योंकि ये तो नाशवान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नाशवान है, इस विश्वास से ये हरदम नहीं रह सकते, परंतु अविनाशी समय है, ज्यों का ज्यों परिपूर्ण है, वो जब जब चाहो तभी मिल जाएगा, मिलते ही नियाल हो जाओगे, इतना नजीक है, केवल आप व्याकुल हो जाओ उसके लिए, ये भाई क्या करें, तो व्याकुलता होते ही संसार से दूर हो जाओगे, संसार से दूर है परमात्मा प्राप्ति हुई, परमात्मा नजीक है, संसार है दूर, तो संसार से प्यार लगते हो, प्यारा लगता है, यही संसार से प्राप्ति है, शरीर ऐसा लगता है, संसार प्यारा लगता है, यही दोष है, तो और कोई दोष ही नहीं, साक्षात दोष ही है, संसार आपके साथ रहता नहीं एक क्षण भी। आप बताओ कि क्षण परिणाम भाव स्थिति शक्ति, अर्थ हुआ कि सब जितने भाव एक क्षण में एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, हरदम नाश होता है, वो आपके साथ कैसे रहा? मरते हो तो एक समय मर गए, एक समय नहीं, जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, चीज पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, एक दिन की हुई चीज एक दिन तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, 10 दिन की चीज हुई 10 दिन खत्म हो गया, 1 वर्ष चीज हुई 1 वर्ष खत्म हो गया, हरदम नाश हो रही है, मात्र चीज हरदम नाश हो रही है, और आप और परमात्मा नाश होते ही नहीं, अविनाशी है आप और परमात्मा, रहते हरदम, आप बीच में संसार को पकड़ा हुआ है, वो संसार आपको पकड़ में आता रहे, पकड़ में आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, संसार को कोई पकड़ सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं संसार को पकड़ ले, कैसे पकड़ लेगा? ये सब के सब अपने मां से पैदा हुए, तो ऐसे आप मत है क्या? एक तू है तेरे छोटे से थे, तो ये बदलता है तभी तो बड़ा हुआ था शरीर, नहीं बदला तो बड़ा कैसे हुआ बताओ? अगर नहीं बदलता तो बड़ा कैसे हुआ? प्रत्येक समय बदलता है, दिखता नहीं, जैसे चातुर्मास में बेली होती है वह लता बदलती है, बड़ी हुई हुई दिखती नहीं, दिखती नहीं, पर प्रत्येक कल से होती नहीं, पड़ी हुई रोजाना देख, रोजाना रोजाना दिखा होती गया, बाजरी बोते हैं छोटी छोटी उगती, छोटी छोटी इस दिन बड़ी, दो तीन दिन बड़ी, सब दिन बड़ी, देखिए देख लेना, देख लेना आप, ऐसे ही ये शरीर पैदा हुआ, उस वक्त में जैसा था एक दो दिन में वैसा नहीं आया, वैसा नहीं आएगा, बेहतर बहुत जल्दी बढ़ता है, अरे बड़ा होता तो कम बढ़ रहा है, अरे बूढ़ा हो जाता है घटता है, भाई घटता है, उसी शक्ति शक्ति है, पर हरदम बदलता है, ये बात तो एकदम सच्ची है, हरदम बदलता है, आप ये ध्यान नहीं देते, ध्यान दो तो बिल्कुल दिखेगा साफ, तो एक दिन मर जाते ये बात नहीं है, हरिगुरु जी ना मर रहे हैं, सिवाय मरने की और कुछ नहीं है संसार भर में, सब मर रहा है, सब मर रहा है, सब मर रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार मौत में जा रहा है, मकान ये बना जैसा नया था आज है नया वैसा, कोई चीज नहीं, नहीं पहाड़ है, पृथ्वी है, समुद्र है, तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, सब भी मौत में जा रहा निरंतर, सूर्य चंद्रमा रूप था यथा पूर्व मकाबे पहले था वैसे बना दिया, ये मृत्यु रोग है, मरने वाले कई लोग है, मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, हमारा हम संसार में नहीं है, हमारे में संसार नहीं है, हम परमात्मा में है, परमात्मा हमारे शरीर संसार में, संसार शरीर है, शरीर संसार है, संसार का शरीर है, शरीर का संसार है, शरीर शरीर शरीर का संसार एकता है, इतना जो आप शरीर के लिए सुख चाहते हैं ये ही बाधा है, आप अपने को शरीर को दे दीजिए, आप अपने पास कोई चीज है आपके साथ रहने वाली है ही नहीं, हमें कहने में तो संकोच होता है, अपने बात ऐसी है, आपके पास पैसे हैं, वे अगर खर्च आप नहीं करते तो क्या काम करें? आप ध्यान दे सुनो बात को, अगर खर्च नहीं करते तो पैसे क्या काम करें? खर्च न करने पर कागज है, कूड़े कागज, रद्दी रद्दी कागज है, जब काम पड़ते हैं तो 5 रुपया नोट नोट आता है, 5 रुपयों का होता है, पर खर्च नहीं करते, खर्च करें ही नहीं तो रद्दी कागज में नोट में क्या फर्क है? आप सोचो, स्वयं सोचो, रद्दी कागज में नोट में फर्क क्या है? ना अपने लिए खर्च करते ना दूसरे लिए खर्च करते, तो उसमें और रद्दी नोट रद्दी कागज में क्या फर्क है? साफ को बोलो बोलो छुट्टी देते हैं बोलो। जब काम लेते हो अपने लिए कोई चीज खरीदे हो दुनिया को हित करते हो तब तो रुपया है, अरे ना अपने काम लेते ना दूसरों काम आता, उस समय रद्दी का गति सिवाय का है। तब तो समझने की बात कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ रुपया दे दो मेरे को दे दो ये नहीं है छोड़ दो ये नहीं कहता हूँ। तत्व से क्या चीज हुई, रद्दी कागज मेरे उन फर्क क्या है, काम में लो तो रद्दी कागज में काम तुझे आएगा वो काम तुझे आएगा वो चीज वस्तु मिल जाएगी आपके काम आएगी दूसरों के काम आएगी, पर खर्च नहीं करे तो क्या काम का है। लाखों करोड़ों अरबों रुपये आदमी के पास में है छोड़ के मरेगा उसके रद्दी कागजों के क्या फर्क है, आप फर्क बताओ। जब अपने भी काम नहीं आए दूसरे भी काम नहीं आए तो कागज रद्दी के सिवाय का है, नोट वोट है रद्दी कागज वो काम लगो तो आपके काम आओगे हमारे काम आओगे दूसरे काम आएगा, काम नहीं आओ तो क्या काम का। एक बात कहता हूं कहने में संकोच होता है, आपके पास जितने रुपए है उन सब ब्याज पैदा होता है उसको एक पैसा भी रखो मत, पुण्य में खर्च करो, आप अच्छे से अच्छे काम खर्च कर दो, नहीं तो करोगे क्या, बढ़िया बढ़िया बढ़िया रुपया बच जाएगा क्या करोगे। सबको नहीं कहता हूँ, जिनके पास ज्यादा रुपया है खर्चा कम है उनको कहता हूँ, ऐसे आदमी भी हमारे सामने आए हैं, आज की बात आज की बात है कि 5 रुपया 6 रुपया हमारे खर्च होता है, उस स्त्री है पुत्र है माँ है बाप है 5 रुपया, मैंने कहा वो कितना बात कहता है 5 रुपया काम नहीं चलता, पर उसने कहा यही है दूध भी पैदा होता है मैं दूध भी पैदा कर रहा हूँ, मैं तो इस आदमी को हमें 1000-1500 रुपया जान मजूरी खा गई दिए नहीं दिया, हम मेरे मन भाई क्या करें इसका, आप लोगों को काम हो तो काम में लगा दो, रोजाना 10-15-20 रुपया पैदा करे, खेत में 100-100 रुपया मिलता है एक 100-100 रुपया फिर आदमी मिलते नहीं, 60-70-80 रुपये तो पहले मिलते थे अब 100-100 रुपया मिलना है, अब वो 2 रुपये कमाता हूँ उसमें भी 1000-1500 रुपये खा गया, मैं दिए ही नहीं बड़ा बड़ा सा है। और एक बहुत विचित्र बात कही कि मेरा राम राम में मन लगता है, राम राम राम राम राम राम इसमें मन लगता है, राम राम में मन लगता है तो कितना भाग्यशाली है, आज की बात आज की। अब आपके पास पैसा पड़ा है देख मैं क्या कहूंगा बताओ, जैसे आदमी को आना देखे तो कितना पुण्य है कितना अच्छा भाव है, ब्राह्मण मन लगता है बड़ा भाई हूँ छोटे बहन छोटे भाई है बहन बहन भाई भी छोटा है मैं हूँ बड़ा, पिताजी क्या काम है मैंने पूछा नहीं, पिताजी काम करते हैं क्या है पूछा नहीं, हमने पूछा दिमाग ठीक नहीं पिताजी का ऐसा है, एक कमरा मैं एक ही हूँ 2 रुपया दे दो कोई खा गए 1000-1500 रुपये खा गया खा गए नहीं बड़ा बड़ा सीधे साधा आदमी, मैं कहता हूँ तेरे साधुओं से ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य है उसका, हम लोग भगवान नहीं बनेंगे हम मान लेंगे और दे देंगे भाई यहाँ उनको कौन दे देगा है कैसे मांग लेगा वो, आपने पास पैसा पड़ा हुआ सिरा सिरता है खराब होता है, पर आपके जल्दी पकड़े है कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं कोड़ी भी साथ ही चलेगी, मरोगे तब सब यही रह जाएगा, थोड़ा विचार करो, मैं नहीं कहता हूँ मेरे को दे दो समझे, दोगे मांगो तो एक बार दे दोगे दोबारा दोगे नहीं समझ भी नहीं रहे समझ भी नहीं है पहले बार नहीं है ये 60 मिनट मिलेगा तो क्यों मेरी बेइज्जती हो? बोलो, कोई फजीती करा दीजिए। कई लोग आते हैं महाराज आपके पास आदमी आते हैं हमारे कुछ हो जाए, भाई हमारे यहां में कहते थे कह तो जरा श्री हम भट्टो लगे सब उड़ जाए, ऐसे उड़ जाएंगे सब, और फिर भी विचित्रता है कि ठगों को देते हैं, ठग लेते हैं ना उनको दे देते हैं। यह दशा है, मैं देखता हूं। हम कहते हैं ऐसी बात है, आप की बात है, सेवा करो तो कौन करे, महाराज मान दे दी। ठगाई करके आपसे हजारों लाख रुपए मिले, करोड़ रुपया बोले सब आप देते दे दो, तो मैं नहीं कहता रुपये दो, मैं आपका रुपया काम आवे जब तो है ठीक, काम नहीं आवे तो क्या काम है बताओ। रद्दी कागजों में और नोटों में क्या फर्क है? काम ले तो फर्क है ना, एक काम नहीं ले तो ये शरीर बहुत काम है, मगर काम ले तो काम का है। नींद में सोते हो, सुसुति में, अब स्वप्न में क्या काम आता है? लेकिन वही निगम पर रहता है, अरे काम आता है वो आपके काम नहीं आता है, वो दुनिया काम आएगा। आपके पास जो चीज है वो आपके काम आती है, दुनिया का काम आती है। दुनिया के भला करो तो आपका न्याल हो जाओगे, परंतु करोगे नहीं, मेरा मानोगे नहीं कहना। आप क्या करो, गर्भपात करोगे, भोग करोगे, शरीर का नाश करोगे और पाप करोगे कहना, मना करने मानोगे नहीं। क्या बताओ बताओ, अरे संतान भी चाहिए तो शरीर का नाश क्यों करो? ब्रह्मचर्य को जो शरीर नियोग रहेगा अच्छा रहेगा, उसका नाश करना सही नहीं हो, ऑपरेशन करा देंगे, नसबंदी करा देंगे, गोली खा लेंगे, राम राम राम राम राम, अरे शरीर बीमार होगा। देखो दृष्टि है, दृष्टि घास पर धान्य पर जहरीली चीजें छिटकते हैं, उन जहरी के छिटकते हैं आपका दृष्टि रहता है उन जानवरों की तरफ, कि जानवर मर गया, जानवर मर गया। क्या उससे जानवर मरते हैं? क्या उसमें अन्न में वो जहर नहीं आता? अरे अन्न में जहर आता तो आप मरोगे भी नहीं। गर्भपात करने के लिए स्त्री को दिया, वह गर्भपात किया, गर्भपात का जो जहर है वो गर्भपात हुआ, ऐसा भयंकर जहर स्त्री के बीच में खाए तो स्त्री में काम नहीं करेगा वो, आप कर तो वही काम करेगा, क्यों दूध में काम नहीं करेगा? गीध नष्ट हो गए, गीध, एक जानवर मरता है तो गीध आ जाते सैकड़ों हजारों और उन्हें खाक साफ कर देते, गीध नहीं आते आजकल। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया गीध नहीं आते, गीध मर गए क्या हो गया? वैज्ञानिक ने कहा कि जो जहरीली चीज है घास में आती है वे खाते हैं पशु, पशुओं के मांस में आ गया जहर, वो जहर खाने से मर गए, अब आवे कहां से? इतने आगे गीध जो टोड़ी की टोड़ी और चट चट से खाकू सब खा, आप देखो हमारे तो सुनी भी बात है नहीं रहे, तो जहरीली चीज अब जहर आप सिटकते हो जानवरों को, छोटे छोटे जंतुओं को मारने के लिए, क्या जंतु छोटे छोटे मरेंगे जहर खाने वाले को नहीं मरेंगे? क्या पशुओं को जहर या नहीं जहर? खेती में जहर सिटक करके खेती करते हैं, क्या खेती में अन्न में जहर नहीं आएगा? आपकी दृष्टि रहती है कि जंतु मर जाए, टिड्डी मर जाए, आपकी दृष्टि उधर रहती है, क्या वो जहर अन्न में नहीं आता? क्या आपको मारेगा नहीं? आपके भीड़ रोग पैदा नहीं हुए? गर्भ बात करते हो गर्भ गिरता है तो गर्भ तो गिरता है, वो तो गिर जाता है, गर्भ गिराने की जो भयंकरता में अशुद्ध है वो आपके भीतर रहती है कि नहीं? क्या गर्भ गए जाएगी नहीं जाएगी? आपकी दृष्टि गर्भ है, आपका सब शरीर जहरीला होकर मरोगे जल्दी, ये रोग हो जाते हैं प्रत्यक्ष बात है। जल्दी आप विचार करो, क्या जहर आपने गर्भ की तरफ ले दृष्टि दे दी, वो जहर गर्भ की तरफ नहीं, जहर तो जाएगा केवल गर्भ जाएगा और में जहर नहीं जाएगा, गर्भ गिर जाएगा, वो तो गिर गया खत्म हो गया। आपकी दशा क्या हो गई, आप तो गिरते नहीं, गिरता गया गर्भ गिर गया वो तो काम हो गया। अब जहर उतना ही काम करेगा, जहर रहता है आप में, वो जहर आपका नाश करेगा, कई रोग पैदा कर देगा। खेती में आप जहर करते हो खेती ठीक हो जाए, जहर दे घर ठीक हो जाएगा। गीद मर गए, गीद वो अन्न गया पशुओं में, पशुओं के मंस में गया, जहर वह मंस से घर गीद मर गए, गीद आते नहीं। आप जो उपाय करते हो दूसरों को मारने के लिए, क्या वो दूसरों को आप कुछ जोनते कुछ वो मरे आप नहीं मरोगे, कि आप में जहर काम नहीं करेगा, आपकी दृष्टि नहीं है। जैसे जहर की तरफ दृष्टि नहीं है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है आपकी। आप सोचो, समझदार हो भाई, भी सोचो बंदा भी सोचो, किसी को भी जहर दिया जाए जिससे गर्भ गिर जाए, ऐसा जहर है तो गर्भ गिर जाएगा, वो जहर इतना ही काम करेगा। आपकी दृष्टि इतनी है, आपकी दृष्टि इतनी है जहर गिराने की, क्या जहर गिरेगा इतना ही काम करेगा, आपकी आंतों में नहीं रहेगा, आपके संपूर्ण शरीर में जहर नहीं आएगा, आपकी दृष्टि उस रहेगा। हमें बहुत अवसर कर दिया, महान अहित होगा, बड़ा भारी अहित होगा। ये मारने की इच्छा है, ये बहुत ही खराब चीज है, अहिंसा पर बहुत धर्म। अब इसी कोई राज में जानवरों को मारते हैं, आप जानवरों को मारते हैं तो कितना नुकसान होता है, कितना पानी खर्च होता है, एक एक गाय आदि के मारने में पानी कितना खर्च होता है, ऐसा पानी खर्च होगा तो पशुपालन पीड़ित को मिलेगा क्या? ये कहते हैं आनंद नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ आनंद नहीं मिला, पानी नहीं मिलेगा आपको, क्यों पानी नीचे जा रहा है, सबको में नीचे जा रहा है, बांध देते बांधो में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, क्या होगा, क्या दशा हो गई? क्यों मारना ही मारना, आपने एक उपाय मांग रखा है, ये कितनी हिंसा की हत्या की, आपके नाश की बात है, खुद का नाश कर रहे हैं। दृष्टि जाकर गर्भ गिर जाए, गर्भ गिर जाए तो वह स्त्री के बीच में जहर रहे, गर्भ का काम करे और काम नहीं करेगा। खाया हुआ कण कण में रग रग में सब्जी को जहर हुआ, वो जहर होने से जहरीला मांस हो गया पशुओं का, इस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, ये असरवान बात आई है, मैंने सुनी है, धमन पड़ी है, वो कहता था वो अखबार में आया है, वैज्ञानिक कहां गएगी, क्या कारण है, कर्म ये है, पशुओं को जंतुओं को मारा घास में वो जहर खा रही है, पशुओं ने पशुओं के मांस मारा हुआ जहर है, वो कारण मर गए, कीट मर गए, सब मरेंगे। जितना परिवार नियोजन करते हैं सबकी आयु खत्म हो रही है, मर रहे हैं, परंतु सोचते नहीं है। आप जरा सोचो, जिस जहर से गर्भ गिर जाए वो जहर आप में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपको अमर करेगा वो, क्या आपकी दृष्टि जहर पर रहे तो उतना गर्भ गिरेगा उतना जहर काम करेगा और काम नहीं करेगा, वो तो कण कण में काम करेगा। जहर जिसे गिर जाए गर्भ, वो ऐसा जहर आप में रहेगा, आपका नाश करेगा, आप में रोग पैदा करेगा, तरह तरह के रोग पैदा हो गए हैं। वैद्य लोग कहते हैं पहले रोग को हम पहचानते थे, बात पित्त कप है उस रोग, आजकल ऐसे रोग हो गए पता नहीं लगता। आप किसी वर्ण का, माँ किसी वर्ण का, आप किस वर्ण का पैदा होगा, वो ऐसे वर्ण संग रोग हो गए, उस रोगों को पहचान नहीं होती। और वो रोग एक फैल रहा है, वो हिंदुस्तान में आ गया है, उस रोग से होने वाला मरेगा, एज कोई बड़ा उपाय अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। विशेष स्त्री पुरुष संघ से होता है पैदा, और वो फैल रहा है, राज भी कहता है गांव फैल। इधर ध्यान नहीं जाता है कि जहर आप एक दृष्टि दे रहे हो, क्या जहर उतना ही करेगा? आपकी दृष्टि एक तरफ रहेगी, जहर तो पूरा काम करेगा, अपना सब पूरा काम करेगा। आप किसी का नाश करते हो तो वो नाश एक एक का नहीं होता है, बहुतों का नाश होता है, बहुतों का। आप किसी का हित करते हो, स्वर्ग तक सब सब नाश जाएगा। एक राम ऐसा नाम देते हो, उसी शांति सबको मिलेगी। संत महात्माओं के द्वारा संसार मात्र को शांति मिलती है। क्यों मिलती है? दया होती है। आप अपने पास रुपये खर्च नहीं करते, पदार्थ खर्च नहीं करते, क्या करोगे? क्या करोगे? आज रात में आज रात में मर जाए तो आप रुपये क्या काम आए? क्या रात में नहीं मर सकते? किसी के सत्संग में सत्संग माई मर गई, अब कभी एक माई मर गई है सत्संग में, तो आपका कोई मुसल दूसरा है? कोई दूसरा मुसल आएगा? जब हम राजा पर रुपया कर राजी हो रहे, हमारा मान मेरा सत्कार, अरे क्या कर रहे हो? होश नहीं, होश तुम्हारे को बेहोश हो गए हो, ये कितना नहीं राजी हो रहे हो? मते फूल्या फूल्या फेरो मगर मस्ती से, आवे को जमले जाय जबरदस्ती से, कहीं फूल्या फूल्या फेरो मगर मस्ती से, आवे को जमले जाय जबरदस्ती से। ये दशा होगी, पर सुनते नहीं, बात नहीं सुनते। मत सुनो, मरोगे जरूर, जहर जरूर असर करेगा। अब मानो मत मत मानो, जो जहर आप में जाएगा, गर्भ तो गिरेगा, पर वो आप ही। वो एक कहावत है कि घर तो घोषणा है, परमेश्वर ऊंग रही हो उसे, घर तो घोषणा पर से पर सोरा ऊंग रही, सोरे भीते बड़ी बही है, तो इस सोरा तो गिरे गर्भ तो गिरती है, पर आपकी दशा क्या हो सी? सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, जहर की चीज खा लें, हम वही गोली खा लें। एक जवान छोरी मेरे सामने कहे मैं गोली खा ले हूं, गर्भ ठहरते ही नहीं, मेरे शर्म आई, मेरे सुनते में नहीं चल रहे, लज्जा नहीं आती उसके कहते हुए। यार वो गोली खाते हुए गर्भ नहीं चलेगा, तो तुम्हारी क्या दशा कर रही वो गोली? तुम्हारी दृष्टि एक गर्भ पर है, गर्भ नहीं चले, पर वो गोली तुम्हारे क्या काम करेगी? कुछ जहरीला काम करेगी नहीं, क्या कर एक दिन जाएगी? सोचते नहीं, कहते नहीं, सुनते नहीं, सुनते मेरी बात मानते नहीं, क्या समझ नहीं समझते बोले, सरासरी पालन कितने में कष्ट होता है। तो आपका भी पालन, मेरा भी पालन किया है, किसी माँ ने किया है कि नहीं? अगर वे माँ गोली लेती मैं आ सकता हूँ सबने, सबसे छोटा हूं मैं, मेरे से बड़े हुए हैं। तो एक एक मारे कितने बालक होते हैं, जिनमें बालक नहीं हुए ठीक हो रहे, बड़ा परिणाम बड़ा खराब भयंकर होगा, पर मानते हैं नहीं। आप जरा सोचो, जहर उसका आप उसी जहर उतना ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। सब नारियों में कण कण में फिर पैदा फैलेगा जय और मरेगा, वो आदशा होगी, इसे बच सकते नहीं। जितना दूसरों का हित करो आपका हित होगा, अहित करो आपका बड़ा अहित होगा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बताऊ आपको, प्रत्यक्ष एक माँ के दो पैदा होते, ज्यादा ज्यादा दो, दस दस बारह बारह होता एक साथ में। प्रकृति विरुद्ध कर रही है, प्रकृति कह रही तुम मत रोको इसको, आपसे प्रकृति बलवान है, आप थोड़ा सा करते हो वो ज्यादा करेंगे। दस दस बारह बारह संतान एक साथ में, कभी सुना पहले? ये परिवार नियोजन की बात हुआ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विरोध कर रही है प्रकृति, एक साथ में जन्म क्या करो कुछ साहब, आप दो बार तीन बार नहीं होने दो, एक दो बार होने दो, एक बार दस बार हो जाए मुझे, फिर क्या करोगे। आप ऊंधा काम मत करो, अंधाता कृपा रखो, ऊंधे मत चलो, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा आपके लिए, होगा होगा होगा वो रहेगा। पांच बालक, छह बालक, सात बालक, आठ बालक, दस बालक, बारह बालक, तो दस बारह हजार बालक तो सुना है एक साथ में, कई घंटा लगे, एक जन्म गया, फिर कुछ देर में दूसरा जन्म गया, फिर कई देर तीसरा जन्म गया, चौथा जन्म गया। प्रकृति आपका विरोध कर रही है, परमात्मा आपका विरोध करते हैं, संत महात्मा विरोध करते हैं, धर्म के आचार्य सब विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। आपकी दुर्दशा नहीं होती कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये माई यही मानते नहीं, तुम फरी खोल, तुम घर में रहते, तुम खोज ले, तुम रोटी रसोई कर दे, खा दे, खा ले, तुम खा ले, मैंने कहा तुम कर ले, समझते नहीं होंगे दशा क्या होगी। मुसलमान कितने बढ़ गए और ईसाई कितने बढ़ गए, सैकड़ों हजारों की तादाद में तो हिंदू मुसलमान बन गए, मुसलमान बढ़ रहे हैं, स्वराज के समय कितने थे, हमारे कितने हैं, ये हिंदू कितने हैं, फिर भी मानते नहीं, मेरा कहना मानते नहीं। अरे आप हिंदू पना छोड़ रहे हैं, मैं गया दक्षिण में, वहां इतना कहा मैं, फिर यहाँ एक दिन मन में आई कि हिंदू नाश क्यों करते हैं, आपने खुद नाश किया, चोटी और धोती के तहत में रहे आप, इतने बैठे हैं जिसमें चोटी और धोती के तहत में रहे, जिसमें मेरे पास आज धोती वाले आते हैं, मेरे पास धोती वाले आते हैं आदमी, उनकी धोती कितने की है, दूसरी को निश्चित है नहीं, ये चोटी कितने आदमी वाले, तो ये क्या है, नाश का आरंभ हुआ है मुसलमानों का है, क्रियात्मक नाश आपका हो रहा है, चोटी नहीं लगते मुसलमान, तुम हम मुसलमान है मारो, हमारे मारो, और आपकी बड़ी दुर्दशा हो गई, हम मानते हैं नहीं, मेरे देखते देखते चोटी उड़ गई, सैकड़ों हजारों आदमियों चोटी नहीं है, अभी आदमियों का इतना बैठा ऐसे मारो तो ज्यादा आदमी चोटी मिलेगा, चोटी वाला थोड़ा मिलेगा, चोटी नहीं मिलेगी, तो स्वयं आप अपना नाश कर रहे हो। अब मुसलमान नाश नहीं करते कितना क्या करे बताओ, क्योंकि आप नाश ही शौक लगी है, चोटी धोती तो आप प्रकृति शुरू थे, चोटी धोती रखनी शुरू थे, अरे कोई मना नहीं करता, आपको कोई संत महात्मा कोई मना करते हो कोई नहीं, माइया है नहीं चोटी नहीं निकली, चोटी नहीं निकली, माइया तो करते, कोई संत महात्मा निश्चित नहीं करता, किसी महात्मा ने कहा तो कह दो भाई एक दो कोई महात्मा है, 40 वर्ष की स्त्री का पूर्ण विवाह किया है एक व्याख्यान दाता ने, हम व्याख्यान दाता है ना, ऐसे व्याख्यान दाता ने 40 वर्ष स्त्री को पूर्ण विवाह किया, ये हमारे सनातन धर्म के वक्ता है, व्याख्यान देते हैं, क्या दशा होगी समाज की, भगवान जा रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है, यह चोटी काटती बिना किसी के कहे हुए सत्य चोटी काटती, अब क्या होगी दशा, चोटी धोती बिरले आदमी है, चोटी तो सब ही खत्म है, अरे काट रहे हैं चोटी काट रहे हैं, अच्छा समझे सभ्यता समझिए, परिवार नहीं सभ्यता समझिए, बड़ी आवश्यक है, बड़ी चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपके मरने के लिए बहुत जरूरी है, आपका खत्म होने के लिए बहुत जरूरी है, मानते हैं नहीं, हमारे को पागल समझे, पागल है समझ समझते नहीं, तो समझते नहीं आप क्यों आते हो पास में, हम समझते नहीं उसके पास आप क्यों आते हो, आते मेरे पास सुनने के लिए, स्वामी सोचते नहीं, मेरे पास समाचार आए स्वामी सोचते नहीं, स्वामी बाल बचत है नहीं, छोड़ा सही वह तो पता लगे, कैसे पालन किया जाए, कैसे शिक्षा दी जाए, सूरत है नहीं ईश्वर स्वामी सूरत तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी किया गया, साहस चित्रवश हो गया है मेरे को बोलते हुए, इनमें किसी साथ विश्वासघात किया बताओ, वो तो समझते नहीं, आप सत्यानाश कर रहे हैं समझते हैं। अंधता कृपा करो, कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। पहला बालक मेरे घर दिया, दूसरा बालक गिरा दिया, तो प्यार रोने गया, एक भी नहीं, एक पहला ही गलत बता दिया, छोरी होगी बीमार, ये आगे बात है मैं जानता हूँ, छोरी को जानता हूँ, छोरी की माँ को जानता हूँ, ऐसे साहब नहीं जानता हूँ, माँ को तो इसे जानता हूँ, सास और जानता नहीं, बीकानेर में ब्याह गई यहाँ की छोरी, पहला छोरी मार दिया, दूसरे पहले फिर मार दिया, जेठ ने मार दिया, मरवा नहीं चाहिए, तो ब्याह रोने किया, क्यों किया ये ब्याह, पहला बालक मार दिया, दूसरा बालक मार दिया, ये दशा आपकी हो रही, ब्राह्मण है वे ऐसे हत्यारे आदमी हो रहे हैं, फिर ब्याह क्यों करते हो, केवल भोग ही भोग है बस, इसमें तो दशा इसकी बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत दुर्दशा होगी, भोगे रोग भयम, भोग है रोग होगा, कहना मानते नहीं, नया नया ब्याह करते हैं वे भी बहने से ही में इसी में ना खत्म करो, सौ सौ ही नहीं हो तो ब्याह को रोने करते क्यों करो, वैसे क्यों खर्चा लगाओ, क्यों उसे लाओ, पर ऊंधा काम करना है, सगाई होने साथ साथ सोलह सौ साथ में सगाई होने के बाद में, क्योंकि पीछे व्यभिचार नाम होगा नहीं, ब्याह होने के बाद में व्यभिचार नाम नहीं होगा, पहले करो व्यभिचार तो पहले ही हो सकता है, पैसे होगा नहीं, इसके सिवाय और क्या जरूरत, क्या जरूरत है, जरूरत पाप की जरूरत है, तो आप बताओ इतने बैठे बताओ भाई, कुंवरा छोरा छोरी ने साथे रखना हा? और तीर्थ भेजा कर भेजो, अर्थ क्या होगा, जवान छोरा छोरी ब्याह हुआ नहीं, सगाई हो गई, अब साथ होगा व्यभिचार, फिर हो सगाई नहीं, फिर व्यभिचार नाम कैसे होगा, ब्याह हो जाएगा फिर व्यभिचार नाम नहीं हुआ, केवल व्यभिचार के लिए ही करते हैं, आपको बताओ, आपको ही बताओ, मेरे को बात आ जाए फिर हमें सावधान में जाएंगे, हम जानते नहीं है तो सीख लेंगे, अपने बताओ, फिर व्यभिचार नहीं होगा, यही तो बाधा होगी और क्या बाधा होगी, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो संबंध नहीं करते, ठीक है, दूसरा संबंध करेंगे, फिर दूसरे साथ व्यभिचार करेंगे, फिर तीसरे साथ करेंगे, कितना उपसाद करोगे महाराज, कि मनुष्यपना है कि नहीं, कुत्ता और गधों की इच्छा दशा है, वो दशा कर रहे हैं आप, कितनी आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा भारी पतन हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, सरसरी को इकट्ठा अपने मन से बदलो, पढ़ना दो स्वयं भर होता है ना, स्वयं भर, स्वयं भर दो, बाप माँ बाप करते हैं फिर समझित करते हैं, उन्होंने देखी है बूढ़ा हुआ है भाई, हमारे कन्या सुख पाव है, हमारा लड़का भी सुख पाव है, अपने संतान का दुख थोड़े अच्छा जान करके बता देते हैं, वो छोड़ करके मन चाह करके, मैंने देखा ऐसा, महेश भी समझ गए, उस बार से ब्याह किया, छोटी छोरी ने ब्याह किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुम क्यों गए भाई, यही हो कि भाई मैंने अदू नहीं गए, मैं मेरे मक्कल है भाई, मक्कल कोई आप गए दूसरे साथ में, मक्कल कोई भाई में, अब अकल आई दूसरे में, हमारा उतनी बात है, मेरे साथ काम पड़ा, साक्षात मैंने उसे नहीं पूछा, मैंने परंपरा से पूछा, भाई भाई क्यों हुए क्या भाई नकल कोई नहीं आपस में जूता जूतू जूता मरे मार पति पति पत्नी को पति पति को मारे आपस में ये लड़ाई हुई तो मारे भाई मकल कोई नहीं करे काम वही ये बीती हुई बात है ये ऐसे ऐसे आप कर रहे हो फिर उठी में जा रहे वैसे ही वही डाटा पकड़िया है माँ बाप वही वही काम करना पड़ा कृपा करो कृपा नाथ जो शांति हुए भगवान को याद करो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हरदम भजन करो आप बच्चे शुद्ध हो जाए। उड़िया स्वामी जी जय स्वामी जी बड़े अच्छे प्रतिसंध थे उड़िया स्वामी ने कहा महाराज ये अल्लाह खुदा का नाम लेते हैं गायों को मारते हैं उन्होंने कहा मेरे सामने आ जाए एक दो वर्ष राम राम करो फिर गाय ने मार सके नहीं मार सकेगा उन्होंने कहा आओ मेरे सामने गाय ने मार देंगे लेते नहीं नाम अपने धर्म का ठीक पालन करो भगवान की उपासना करो गाय नहीं मार सकेगा गाय मारते अगले केवल चिढ़ाने के लिए हिंदुओं को चिढ़ाना आपका प्रसिद्ध कोई भी मगंदर नहीं है काशी का मथुरा का अयोध्या का अरे हिंदू मुर्गा वो नंदीश्वर बैठा है वो रघुनाथ मुझसे मालूम हो गया नंदीश्वर है ऐसा मंदिर था तो वो हिंदू सीढ़ी पे जाए दक्षिण कोई कोई मंदिर है पत्थर पड़ा है अठ मंदिर था वो रहना चाहिए रहने मेरे ठाक वही पड़ेगा ये दशा हो रही है और यही दशा होने वाली अगाड़ी परिवार नियोजन कर रहे हो विश्वास कृपा सुन दो कृपा करो अत्याचार मत करो इसका नृत्य खराब निकलेगा नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई क्या करें राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 5 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।